तेरी में भी आना स्टार्ट कर दिया, एक तेरे नाम अपना हार्ट कर दिया, करने लगा आँख मटका तो आज बन गया।